z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwa spotkanie premiera z liderką białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanouską. W Karpaczu rozpoczyna się drugi dzień forum ekonomicznego. Pierwsze pontony pojawiły się na rzece w Warszawie. Na nich ma stanąć zastępczy rurociąg do oczyszczalni Czajka. Rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego ze Swietłaną Cichanouską. Białoruska opozycjonistka przyjechała do kancelarii szefa rządu, aby rozmawiać m.in. o sytuacji w jej kraju. Kolejnym punktem spotkania jest wspólna wizyta w domu białoruskim na Saskiej Kępie. Na miejscu jest Paweł Mytlewski. Pawle, co tam zaplanowano? W domu białoruskim premier i Swietłana Cichanouska spotkają się z mniejszością białoruską mieszkającą w naszym kraju. Budynek na Saskiej Kępie jest niewielkich rozmiarów, ale już od rana ustawiały się przed nim kolejki osób, które chciały wejść do środka. Wiele z tych osób miało przy sobie symbole wolnej Białorusi i biało-czerwono-białe flagi. Jeszcze przed rozmowami ze Swietłaną Cichanouską premier Mateusz Morawiecki był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, gdzie mówił o znaczeniu dzisiejszego spotkania. Zaznaczył, że jest ono wyrazem wsparcia dla narodu białoruskiego. Robimy to, co polskie władze demokratyczne robić zawsze powinny. To, co w 2006 roku zrobił prezydent Lech Kaczyński, rozmawiając dwa razy przed i po wyborach z ówczesnym kontrkandydatem pana Łukaszenki, panem Aleksandrem Milinkiewiczem. Premier i Swietłana Cichanouska właśnie dojeżdżają przed budynek. Zaplanowano tutaj wystąpienie premiera i Swietłany Cichanouskiej, a później oboje przejadą na kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie spotkają się ze studentami, a białoruska opozycjonistka wygłosi wykład. A relacjonował Paweł Mytlewski. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zaprosił opozycję na przyszły tydzień po to, żeby znowu porozmawiać o sytuacji na Białorusi. Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, otrzyma nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wczoraj tytułem Człowieka Roku wyróżniono prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Dzisiaj drugi dzień konferencji, w której bierze udział 1,5 tysiąca osób z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Paweł, powiedz, dzień dobry, co dzisiaj znalazło się w agendzie spotkania w Karpaczu? Uczestnicy dwóch zaplanowanych na dziś sesji plenarnych próbują odpowiedzieć na pytania, jak zmieni się świat i Europa po pandemii koronawirusa. Wśród panelistów są m.in. przedstawiciele polskiego rządu i zagraniczni eksperci. Poza tematami gospodarczymi czy dotyczącymi zdrowia będzie mowa o sporcie i kulturze. Jeden z paneli poświęcony będzie zimowej wyprawie Polaków na Everest w 80 roku i historii polskiego himalaizmu zimowego. Ważnym tematem rozmów jest też sytuacja na Białorusi. Gościem, który otrzyma nagrodę specjalną, będzie Swietłana Cichanouska. W tym roku po raz pierwszy w 30-letniej historii forum zorganizowano je nie w Krynicy. Wszystko ze względu na sytuację epidemiczną. Krynica i cały powiat nowosądecki z powodu licznych zachorowań na koronawirusa znalazły się w czerwonej strefie. A relacjonował Paweł Pawlica. Żołnierze budują w Warszawie most pontonowy na Wiśle. Posłuży on do podtrzymania zastępczego rurociągu transportującego ścieki do oczyszczalni Czajka. Elementy mostu mają zostać połączone w całość. Pontony połączone w 6 bloków częściowo są ustawione pod mostem północnym na brzegu rzeki, ale pierwsze już są na rzece. Żołnierze zaczynają kutrami ustawiać przygotowane bloki w osi. Po połączeniu mostu przeprawa będzie kotwiczona. Cała na dziś zaplanowana akcja ma zająć kilka godzin. Wojsko zaczęło pracę wczoraj. Zwożony był potrzebny sprzęt, czyli pojedyncze pontony, kutry holownicze i łodzie. W sumie w użyciu jest 130 sztuk wojskowego sprzętu. Przy budowie pracuje do 200 żołnierzy z batalionów pontonowych z Inowrocławia i Kazunia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A rosyjscy lekarze od początku wiedzieli, że Aleksieja Nawalnego próbowano otruć, napisał niezależny portal informacyjny Meduza. Natomiast władze Rosji oficjalnie odrzucają wersję o zamachu na opozycyjnego polityka. Aleksiej Nawalny jest w berlińskiej klinice. Niemieccy specjaliści orzekli, że próbowano go otruć. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Portal informacyjny Meduza dotarł do rosyjskich lekarzy, którzy uczestniczyli w konsultacjach medycznych dotyczących stanu zdrowia Aleksieja Nawalnego, gdy przebywał on w Omsku. Z ich wypowiedzi wynika, że już w karetce wiozącej opozycjonistę z lotniska do szpitala podano mu atropinę, wykorzystywaną w przypadkach zatrucia organizmu. Medycy, którzy rozmawiali z Meduzą, potwierdzili, że Aleksiej Nawalny miał niektóre objawy typowe dla zatrucia substancjami chemicznymi. Wcześniej uwagę na sprzeczność między oficjalnymi wypowiedziami szefów szpitala

z niestarzającego się albumu Let's Dance Davida Bowiego z 83 roku, Modern Love. No, za chwilę nasza płyta tygodnia, więc odwrotnie niż wczoraj, ja już teraz na wstępie podam ten numer telefonu. SMS-ów. Tak, no, numer, no tak, do SMS-ów. Do SMS-ów. Tak, 71-335, od razu też dodam, że koszt tego SMS-a to złotówka plus VAT. Niektórym na pewno przydadzą się teraz telefony w ręku, no bo to już środa, to trzeci dzień, kiedy sięgamy po płytę grupy Neony, no i jeżeli się komuś ta muzyka spodobała, no to jest szansa na zdobycie płyty. Neony i ostatni ich album z zeszłego roku Teraz, no to Teraz, tytułowy utwór Teraz. Teraz ogień, teraz lód, teraz połączony stół, było przegrać, musi zjeść tu i teraz. Chcę ciebie mieć, palce przy trzaśniętych drzwiach, krew na wargach, ty i ja. Złe decyzje wciąż nasze są, ty moja koka, ja twój błąd. Jak kula lecę prosto do ciebie, jak roller coaster. Przerw i ważne jest teraz geometria uczuć nie do policzenia. Żyj tylko tym teraz. Dlaczego chcesz umierać? Jak kula lecę prosto do ciebie, jak roller coaster wypada. Jak Airbus, co powietrze, nie jak pierwszy oddech, strzał z shotguna, gdy tylko chcesz być blisko mnie, jak sześciometrowa fala. Jesteśmy nie do powstrzymania, gdy tylko chcesz, tylko chcesz, tylko chcesz być blisko mnie. Jak kula lecę prosto do ciebie, chcesz być blisko mnie. Mamy coś, mamy coś wspólnego. tytułowe Teraz z ostatniego albumu Neony. To nasza płyta tygodnia. W niedzielę o 19 grają koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który będzie transmitowany u nas oczywiście na antenie i również w streamingu będzie można ten koncert obejrzeć. I dwa egzemplarze płyty już zdążyliśmy rozdać. Tak, to dzisiaj dla pana Sławomira z Rybnika i dla pana Janusza z Żyrardowa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I już w studiu nie jesteśmy sami, bo we trójkę jest z nami Michał Żakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, i dzisiaj porozmawiamy o bardzo poważnym problemie, jakim jest turystyka w krajach Unii Europejskiej. Turystyka dla krajów właśnie wspólnoty to 11% gospodarki całej Unii Europejskiej. Także bardzo poważny temat do rozważań. W Stanach Zjednoczonych turystyka stanowi niecałe 3% całej gospodarki tego kraju. Będzie dzisiaj wiele właśnie o tych procentach, ale nie będzie to nudne. Bym powiedział nawet momentami bardzo przerażające, jeżeli chodzi o liczby i o stawki, o które teraz walczą niektóre kraje Unii Europejskiej, te najbardziej uzależnione od turystyki. W sumie Europa może stracić według danych Komisji Europejskiej około 19 milionów miejsc pracy związanych z turystyką i około 1 bln euro strat. To są poważne sumy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali między innymi z naszymi korespondentami w Paryżu i w Rzymie, a także połączymy się z ekspertem, który wyjaśni nam, na czym polegają najnowsze prognozy, jeżeli chodzi o Unię Europejską i to, co będzie Unia Europejska robiła z turystyką. Ja tylko bym chciał jeszcze przypomnieć słowa szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która mówiła w ten sposób, jak Unia reaguje na zagrożenie pandemią koronawirusa. Proponujemy wspólny, spójny kod oznaczenia kolorami tych stref w Europie objętych ryzykiem wirusa. Nasza agencja do spraw międzynarodowych publikuje co tydzień aktualną mapę. Informacje tam umieszczone pochodzą od rządów państw Unii Europejskiej. I tak, każdy kraj i region jest oznaczony kolorem zielonym, pomarańczowym lub czerwonym w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Po drugie, proponujemy wspólne podejście do ograniczeń związanych z walką z epidemią z koronawirusem dla tych obywateli, którzy przybywają ze stref czerwonych. Zalecamy rządom, by stosowali testy lub kwarantanny, choć testy wydają się nam najbardziej odpowiednie, tak by ułatwić ludziom podróże. I wreszcie zasady wprowadzone dla różnych stref nie mogą budzić żadnych wątpliwości. To szefowa Komisji Europejskiej mówi oczywiście o tym jednym z najważniejszych przywilejów państw Unii Europejskiej, czyli o strefie Schengen. Jest strona Schengen Visa Info, na której można sprawdzać, jakie są regulacje w poszczególnych państwach objętych tą właśnie regulacją wolnego przepływu osób, czyli po prostu normalnego, swobodnego podróżowania. Ja tylko powiem, że chociażby w Paryżu turystyka to cały przemysł większy niż usługi i tutaj uwaga, większy niż przemysł modowy, związany właśnie z modą, co dla, jeżeli chodzi o Paryż, mówi wiele. Z turystyki żyje 12% Paryżan, a do miasta rocznie przybywało 38 milionów turystów. I zapytamy właśnie między innymi o to, jak wygląda Paryż w czasie epidemii koronawirusa. Także dzisiaj zapraszam za godzinę do Paryża, a za niecałe 2 godziny do Rzymu, a później na spotkanie z ekspertem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Z Michałem Żakowskim słyszymy się za godzinę. Tak jak powiedział, czeka nas jeszcze dzisiaj wiele podróży po Europie. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem z żalu, że tamtego dnia mała poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 23 minuty po 10. I 23 minuty po 10. Myślę, że to dobry moment, żeby sięgnąć na przykład po muzykę Lou Reeda. Co ty na to? Jestem za. This Magic Moment. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise, I knew that you felt it too. See it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. You know, it took me by surprise, I knew that you felt it too, by the look in your eyes. Sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Lou Reed, this magic moment. Teraz ty będziesz uderzał słuchawkami. No, już nic nie ruszam. Dobrze. Wszystko jest tak, jak trzeba. Dobrze. Ja przypomnę, że w tym tygodniu zaglądamy nie tylko na Festiwal w Wenecji, o którym też już dzisiaj wspominaliśmy. To no, można już mówić o światowym sukcesie, sądząc po odbiorze filmu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, bo to współautorski film Śniegu już nigdy nie będzie, ale też w tym tygodniu zaglądamy codziennie do Tarnowa, bo trwa 34. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Tak też będzie i dziś, za kilkanaście minut, bo spotkamy się z naszym gościem na odległość. On będzie właśnie w studiu w Tarnowie.

Cave and the Bad Seeds i PJ Harvey oczywiście. Oczywiście. Henry Lee. I duet, który naprawdę miło się słucha. To co, to teraz może ja sięgnę po moją kolejną muzyczną propozycję. Ja mam w ręku singiel i powiem ci, że myślę, że on się teraz dobrze wpisze, bo to taka również muzyka rockowa, ale dosyć balladowo-rockowa, tak, spokojna. Zupełna nowość, absolutna nowość. Mam ten singiel od niedawna. To jest grupa Mons, tak się nazywa. Utwór Jestem, ale... I teraz... Cię zaskoczę, bo jednak, mimo że to tak całkiem nowe, to ma, ja znalazłem tutaj pewien związek z Trójką właśnie i to troszeczkę lat wstecz. Wspominałem jakiś czas temu Fiolkę Najdenowicz, prawda? Słuchaliśmy jej utworu i wspomniałem o tym, że kiedyś pracowała jako sekretarka w Trójce. Wprawdzie to był pewnie epizod w jej życiu i dawno temu, ale tak też było. No i oto czytam skład grupy Mons. Tutaj czterech panów: Jakub Pieniążek, Jan Pstrokoński, Paweł Chomrzyński, no i to czwarte nazwisko. Pewnie nie pamiętasz, Maciej Zalewski, ale Maciej Zalewski pracował w Trójce dobrych kilka lat. Mało tego, był wydawcą mojej audycji trójkowo-filmowo. No i czasami naprawdę też przynosił filmowe, bardzo, bardzo interesujące materiały. No choćby wywiad z Davidem Lynchem. Jak to życie się dziwnie plecie. No właśnie, a teraz myślę, że równie dobrze sprawdza się nie w radiu, ale właśnie w muzyce i w grupie rockowej. A jak to jest, to za chwilę sprawdzimy. Mons, Jestem. No i taka to rockowa ballada grupy Mons, zatytułowany utwór Jestem. I tu czytam, że nagrań dokonano w lutym 2020 roku, czyli zdążyli tuż przed pandemią. Chwilkę wcześniej. No dobrze. Trójka mi wystąp? Do trzech razy sztuka. Sięgając po 10. album studyjny Depeche Mode, którym był Exciter, pierwszy utwór na nim. Can you feel a little Can you feel a little love? Dream On. Depeche Mode. Cóż to był za album Exciter? 13-utworowy. 2001 rok? 2001 rok. Specjalnie to powiedziałam. No teraz w końcu mnie poprawiłeś. No właśnie. No właśnie. 2001 rok. Exciter. Depeche Mode to dzisiaj w naszym minicyklu Trójkami Wystąp. Tudzież do 3 razy sztuka. A za chwilę zaglądamy już do Tarnowa. Fajny film. Trzydziesta czwarta Tarnowska Nagroda Filmowa. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam państwa. Dzień dobry, witam dzień ciebie. Dobry. Czy pan dyrektor lubi grupę Depeche Mode? Nie jestem takim ortodoksyjnym fanem tego zespołu, ale przypomniały mi się wspaniałe chwile, kiedy słuchałem po raz pierwszy tej płyty. Naprawdę. No to miło, że przypomnieliśmy jeden z utworów tej grupy. Tomasz Kapturkiewicz już z nami, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Dzień dobry, witam raz jeszcze. Witamy, witamy. No właśnie, nie przypadkiem pytam na wstępie o muzykę, bo dzisiaj o muzyce w Tarnowie również porozmawiamy. Ale najpierw, pamiętając o tym, że do soboty, a właściwie nawet jak ja to mówię, do niedzieli, bo to epilog, trwa 34. Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal i... Właśnie, co dzisiaj? Co dzisiaj? Jakie filmy? Jakie spotkania z twórcami? Nie chciałbym mówić, chociaż już wczoraj to padło na naszym festiwalu, że jesteśmy już w połowie. No ale cóż, dni biegną nieubłaganie. Dzisiaj 9. i 10. projekcja z 13 filmów konkursowych, które oglądamy podczas 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. O 16 w kinie Marzenie, Sala Samobójców Hejter w reżyserii Jana Komasy. Po projekcji tego filmu odbędzie się spotkanie z aktorką Agatą Kuleszą. A o 19.30 zobaczymy kolejny film konkursowy Supernowa w reżyserii Bartosza Kruchlika i zapraszamy też po tej projekcji na spotkanie z reżyserem filmu. No właśnie, to dzisiaj rzeczywiście piękny zestaw. No i z jednej strony Agata Kulesza, czyli ta aktorka, która łączy ze sobą dwie sale samobójców Jana Komasy. No i Bartosz Kruchlik, dodam, niedawno główny laureat, o tym mówiliśmy wczoraj, Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie i jego Supernowa. Tylko, Tomku, powiedzmy o tym, że jednak aktorki i reżysera osobiście w Tarnowie nie będzie. To jest ta jedyna zmiana w stosunku do tradycyjnej formuły festiwalu, prawda? No to prawda. Festiwal odbywa się mimo wszystko. Odbywa się w warunkach reżimu sanitarnego i trudno by nam było w tym momencie narażać naszych gości na tak ryzykowne spotkania, ale wypracowaliśmy własną formułę spotkań i jest to szalenie interesująca formuła, bo jednak daje to poczucie bycia, prawda? Tak, to poczucie bycia razem z twórcą, ponieważ bezpośrednio po zakończeniu projekcji w kinie Marzenie prowadzący wchodzi na scenę, z wyznaczonego miejsca rozmawia z twórcą, reżyserem, aktorami poprzez ekran kinowy. Łączymy się za pomocą różnych komunikatorów i tego artystę, reżysera mamy na całym ekranie kinowym, więc bardzo wprost. No i część widowni oczywiście zostaje po projekcji na to spotkanie. Ono odbywa się właśnie w takiej formie, więc mamy to poczucie tu i teraz, że to spotkanie jest wyjątkowe, odbywa się właśnie specjalnie dla tej widowni, ponieważ ono nie jest nigdzie transmitowane, nie jest rejestrowane, ono odbywa się w czasie rzeczywistym. No i rzeczywiście można tę sytuację nazwać spotkaniem, chociaż gościa nie mam w Tarnowie. To pięknie. Tak. No wracamy w takim razie już do muzyki. Chciałbym zapytać się o imprezy te muzyczne właśnie, towarzyszące Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, bo takie zawsze też bywały, takie są w tym roku, a wiem, że to też prywatnie jest ci bardzo bliskie. To prawda. Zawsze stawialiśmy na muzykę filmową podczas naszego festiwalu. Tak też było i tym razem. Jakkolwiek to już drugi termin naszego festiwalu, bo ten pierwszy planowany w maju no, nie był realny do spełnienia z oczywistych powodów. Tymczasem we wrześniu pogoda sprawiła nam miłą niespodziankę, przynajmniej tego pierwszego dnia, ponieważ na inaugurację naszego festiwalu zaproponowaliśmy znakomity projekt muzyczny Jazz Baja i to jest projekt tarnowskich muzyków, wielokrotnych stypendystów, prezydenta miasta Tarnowa, także dwukrotnych ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tutaj mówię o takim trio jazzowym Niedbałaś i Kora Przewoźniak, który był powiększony o wokalistkę Olę Przewoźniak i w takim właśnie kwartecie już w tej sytuacji ci młodzi ludzie zaproponowali nam wspaniałą podróż do przeszłości, bo posłuchaliśmy w wersjach jazzowych fantastycznych tematów z polskich bajek, dobranocek, programów dla dzieci. Tak naprawdę to było przypomnienie jakby rodziców pokolenia lat 70., tak sądzę, ubiegłego wieku, 70., 80., a może nawet i 60. To był Miś Uszatek, Miś Koralgol także, Domowe Przedszkole, Kulfon, Przygody Kota Filemona. Wszystkie takie bardzo miłe, muzyczne, tak. Miłe wspomnienia. Miłe dla ucha też dźwięki oczywiście. I też fantastycznie zaaranżowane i wykonane przez tych wspaniałych młodych muzyków. No a w sobotę już finał Tarnowskiej Nagrody Filmowej, oczywiście ogłoszenie laureatów, ale również no, myślę, wielka niespodzianka muzyczna, zresztą związana z tegorocznym programem. No tak, rzeczywiście. Mówimy tutaj o koncercie Leszka Możdżera. Myśmy o ten koncert zabiegali kilka lat. Już nie pamiętam, czy od trzech, czy od czterech lat staramy się o koncert no, tego bardzo zajętego artysty. I jak nie projekty muzyczne, to jest też dyrektorem artystycznym kilku fantastycznych imprez w naszym kraju. I wtedy, kiedy staraliśmy się i bardzo nam zależało, żeby wystąpił u nas, jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że także wystąpi w podwójnej roli. Z jednej strony jako znany muzyk, kompozytor, no, wybitny pianista, a w tym roku także nabrał jeszcze innego kontekstu. Jego muzyka, znaczy w zasadzie zrekonstruowana muzyka Mietka Kosza w jego wykonaniu stanowi ścieżkę filmową. Tak, też kilka utworów autorskich, tak. To prawda. Do wspaniałego filmu i KAR Legenda Mietka Kosza. I niezależnie od tego, no ten koncert był bardzo długo wyczekiwany przez nas. Ten koncert odbędzie się w sobotę 12 września o 19 w Centrum Sztuki Mościce i też w warunkach reżimu sanitarnego tam zdecydowaliśmy się na przeniesienie tego koncertu właśnie tam ze względu na większą pojemność. No tam jest bardzo duża sala, tak. Tam jest bardzo duża sala i zostało, jeszcze sprawdzałem przed wejściem do studia, kilkanaście biletów, więc jeżeli ktoś chciałby na ten koncert jeszcze kupić bilet, to już ostatnia szansa. Warto podjąć taką decyzję. Gorąco polecam ten koncert. No i ciekawi jesteśmy też laureatów oczywiście. Oczywiście. To wszystko w sobotę wieczorem. Ogłoszenie nazwisk laureatów, tytułów zwycięskich filmów. Te zostaną z kolei pokazane w niedzielę w kinie Marzenie, przypominam. No a później w sobotę koncert Leszka Możdżera. Sama atrakcja. Tak, 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam do Tarnowa. Dziękujemy. W studiu Radia Kraków w Tarnowie był Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. A wracając do muzyki, Follow You, Follow Me, Genesis.